Hallo? Hei! Jeg ringer fra Huseby, og jeg selger kjøkken. Vil du ha kjøkken? Jeg er faktisk ikke interessert, for jeg har kjøkken nede, og jeg har Jo, du ikke. skal ha kjøkken. Åssen kjøkken vil du ha? Jeg må dessverre avbestille dette kjøkkenet her, for jeg er ikke interessert i et kjøkken. Vær så snill, da. Den kan ta opp tissen. Nei, det var tulla. Nei, men det er ganske jeg kan ta en spesiell pris. Ja vel. Ja. Det kommer veldig an på prisen, da. I det spørs hvilken kjøkken du skal ha, det. Hva med den flotteste og vanligvis dyreste du har, da? 20 kroner pluss minus moms, da. Pluss minus moms. Ja, litt rann. Og jeg regner med at det ikke bare er det Nei, som unnskyld, jeg mangler 4 nuller her, da. Ja. Men da sier vi 20 kroner, da. Ja. Du setter ned prisen fra 200.000 til Ja, noe sånt noe. Ja, men Det er ikke min feil. Og forresten, kamerat, jeg har fått jobb på FB. Du har fått det, ja? Ja. Ja, men gratulerer, da. Ja! Godt å høre det, da, at du endelig har fått noe liv. Ja. For Geir er det slutt med. Ja, han er ikke i form. Nei. Nei. Har du flytta fra han, eller? Ja, jeg er selvstendig menneske nå. Ja, men det er godt å høre, men jeg tror jeg driter i det kjøkkenet. Jeg får sikkert noe helvetes mye frakt. Vær så snill, da. Du kan komme og hente det selv. Har jeg ikke bil til, dessverre, og da må jeg leie en lastebil, og det koster fort mange penger, og jeg har handla mer enn nok i det siste. Jo vel, men kan ikke vi dra og se på en kino til helga? Ja, hvilken film vil du se da? En skikkelig cool. En kul en, ja. Ja. Hva ville det ha blitt, da? James Bond? Jeg tenker meg, jeg har ikke tid. Skal se på hakketida? Jeg har ikke tid, nei, jeg har ikke tid. Nei, du har ikke tid. Har ikke tid. Unnskyld, har Og ikke da tror tid. jeg sier ha det til deg, og så snakkes vi en annen gang. Men jeg ringer deg om 3 uker, og så er jeg sikker på at du ikke var i kjøkkenet, Helst ikke. ok? Ringer deg. Ha Ha det! det. Ha det!